Pamedaran bab 18. Sakwise kuwi, aku terus weruh malaikat liyane medhun saka swarga. Malaikat mau gedhe panguasane lan bumi male padhang jalaran saka kamulyane. Malaikat mau ngomong nganggo swara banter. Wis ambruk Babilon. Kutha gedhe kuwi wis ambruk. Saiki wis dienggoni roro reget lan dadi panggonan delikane roro ula. Lansak rupane manuk sing ala lan sing disengiti wong. Sakae para bangsa wis padha ngombe anggur. Dosane laku bedang. Para ratu nang bumi wis padha laku bedang karo Babilon. Lan para sudagar nang bumi wis padha dadi sugih sangka kasugihane Babilon sing ora eneng enteke. Aku terus krungu swara liyane saka swarga unine. He, umatku, metuwa saka Babilon kuwi, supaya kowe ora ketularan karo dosa-dosane lan ora melu keneng seterapane. Awit dosane wis tumpuk undung sampai sundul langit, lan Gusti Allah ora lali marang saenenge Allah sing ditindakke. Balesono, kaya sing ditindakke marang kowe, malah didobelke pisan. Cangkire diiseni omben-omben sing kerasa dobel ngungkuli sing disuguke marang kowe. Ditekake setrapan lan kasangsaran sing padha gedhene karo kaluhuran lan kasugian sing wis dirasake. Awit isine atine selawase ngene. Aku iki ratu sing nindakke panguwasa. Aku duduk rondo lan ora bakal nandang sedih. Mulane bareng sedina kuwi uga wong kuwi bakal katekan memolo pirang-pirang, pati, sedih, ngeleh. Wong mau bakal diobong nang geni, awet Gusti Allah sing rutu, kuwi kuasa dhewe. Para ratu sing padha laku bedang, karo wong wedok mau lan uga dadi sugih jalaran kegandengan karo Babilon, bakal nangisi lan sambat nek waro kebul munggah sangka geni sing ngobong Babilon mau. Para ratu sing adek nang kadohan saking wedine keneng kesangsarane kuto mau omongi. Aduh, kok ciloko temen kue Babilon, kuto sing kesuwur gedine. Kue katumpes karo setrapane Gusti Allah sak jerone sak jam. Para sudagar uga padha nangis lan sambat. Jalaran songkong wedok mau. Awet saiki wis ora eneng wong sing gelem nukoni dagangane meneh. Ya kuwi dagangan sing rupa emas lan seloko, watu larang lan parel, mori alus, mori kelawu, sutra lan mori abang. Rupa-rupa dandanan sangka kayu sing langka, sangka gading lan sangka kayu sing larang regane, sangka bronze, besi lan marmer. Kanil, bumbu-bumbu, lenga wangi, menyan, anggur, lan lenga, glepung, lan gandum, sapi, lan wedhus, jaran, kereta, slav, lan uga manungsa. Tembunge para sudagar. Sembarang sing dadi pepinginane atimu wis ilang, lan sembarang kaluberan lan api-apian wis ora eneng, ora bakal ketemu meneh. Para sudagar sing male suge jalaran padha dedagangan nang Babilon bakal padha ngadeg nang kadohan. Awet wedi nak melu keneng strapane kuto mau. Wong-wong namung padha nangis lan sambat tembunge. Aduh, kaya ngopo cilakane kuto gedhe sing kesuwur kuwi? Lumrahe nganggo mori alus, mori berber, mori abang lan nganggo emas, watu larang lan parel, nangis sak jerone, sak jam wae, kasugiane semono, okay wis ilang kabeh. Sakae kapiten, wong kapal layar, lan matros, lan kabeh wong sing kerjanane nang segoro, podo ngadek nang kadoan. Kadung podo wero kebul songko geni, sing ngobong kuto mau, terus podo bengok-bengok tembonge. Durung tau eneng kuto, sing semene gedene. Sirae terus disawuri lemah, ngetok kena susah, terus podo nangis lan sambat. Aduh, ciloko teman kuto gedeki, kasugiane wis gawe sugihe sak kae juragan kapal, nanging sak jerone sak jam wis ilang kabeh. He swarga, padha bungao, awit kutha kuwi wis rusak. He para umat Gusti Allah, rasul-rasul lan nabi-nabi padha bungao, awit Gusti Allah wis ngedonke setrapan marang kutha kuwi kanggo apa sing wis ditindakke karo kutha mau marang kowe kabeh. Sakwise kuwi, terus eneh malaikat rasa ngangkat watu. Gedene sak gilingan lan nguncalke watu mau nang segara karo ngomong, "Ya kaya ngene iki nggone kutha Babilon sing kesuwur bakal diuncalke nganti ora bakal ketemu meneh. Suarane musike tukang celempung, tukang singi, tukang suling lan tukang trompet ora bakal krungu meneh nang panggonanmu. Wis bakal ora eneng kesenian meneh nang kono. Ora eneng slorote dian sing madangi kuwe meneh. Suarane wong duwe gawe ora bakal eneng meneh. Para sudagarmu kuwi wong sing diajeni banget nang sak lumahe bumi. Lan nganggo ilmu-ilmu pepeteng kuwi wis nyasarke sak kae bangsa nang bumi. Kutha Babilon wis disetrap. Awit nang kutha kono akeh gete wis mutah. Ya kuwi getihe para nabi, getihe umate Gusti Allah, cekake rembug, getihe kabeh wong sing dipateni nang bumi kono.